डाल के पानी। हाँ शराबी मैं शराबी सब शराबी तेरे पीछे, क्यों हमसे बात करे ना देख के हमको किया पीछे, ना हमको जान तू वैसा वैसा मैडम बड़े शहर की, ये लंबी ओडी वोडी अपने भी नीचे। In the club, why not a chora? In the club, by not a chora.